Prospectul. Ieri lapte, azi iaurt. Maria, observ că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Dar asta ce e? Calcidin este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la utilizarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calcidin, zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale și imunitate la un preț rezonabil de la farmacie. Calcidin, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la orice produs din gama Calcidin. Cum poți să-ți protejezi eficient părul pentru a nu fi fragil, lipsit de vitalitate și degradat? Din interior. Încearcă Aspasia, ale cărei extracte din plante îmbogățite cu biotină și complex de vitamine acționează asupra rădăcinii firului de păr. Aspasia contribuie la menținerea unui aspect natural, puternic și strălucitor al părului. Aspasia. Ești frumoasă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Efectele negative ale fumatului pot afecta sănătatea întregului organism. Sperăm că mai devreme sau mai târziu vei renunța la fumat. Indiferent de stadiul în care te afli, încearcă Fumarosep Detox. Fumarosep Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumarosep Detox. Detoxifică-ți organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru tosea fumătorului, încearcă Fumarosept sub formă de comprimate masticabile. Europa FM, a fost ora 13. Alexandra Sănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit! Bun găsit! Revine taxa de mediu, anunță ministrul Grațiela Gavrilescu. Noi lucrăm într-un grup de lucru, au un termen de aproximativ 2-3 maxim săptămâni, astfel încât forma finală să-mi fie prezentată. Noi trebuie să facem o informare și la comisie. Și șeful CFRSA a fost demis astăzi de ministrul transporturilor. Nu pot să înțeleg cum pe calea ferată București-Constanța, în care s-au investit sute de milioane de euro. De ce? Trenul trebuie să întârzie 10 de minute. CFR îl contrazice pe ministrul transporturilor, șeful CFR și-a dat demisia din motive personale. Legea pensiilor a fost amânată, dar se majorează totuși punctul de pensie în 2018. Iar la complexul energetic Oltenia, 10 de mineri au intrat în această dimineață în greva foamei. Detalii despre toate acestea imediat, acum iată cum va fi vremea. Vreme rece și mohorâtă astăzi, cu maxime cuprinse între 6-8 grade în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea. Va ploua în cea mai mare parte a țării și va ninge la munte la altitudini mari. Zi urâtă se anunță și pentru București. Va mai ploua, va bate vântul, iar maxima nu trece astăzi de 14-15 grade Celsius. Până la ora 14 sunt vizate de un cod galben de vânt puternic și ploi județele Prahova, Ialomița, Ilfov, Brăila, Buzău plus municipiul București. Iar până la ora 15 va ploua, iar vântul va sufla cu putere în județele Bihor, Timiș și Arad. Ascultați știrile Europa FM. Autoritățile par hotărâte să introducă o taxă pentru mașinile care poluează, după ce până acum românii s-au înghesuit să înmatriculeze mașini second-hand, pentru că același guvern a eliminat taxa de primă înmatriculare. Acum, Ministerul Mediului spune că va reintroduce taxa de mediu, însă deocamdată nu a fost stabilită pentru ce tip de mașini va fi plătită. Ministrul Grațiela Gavrilescu a anunțat că în acest moment un grup de lucru analizează proiectul care va fi gata în cel mult 4 săptămâni. O să vedem anul viitor exact metoda prin care vom implementa un astfel de certificat, să-i spunem, pentru prima dată, privind emisiile de monoxid de carbon. Două întrebări: se va aplica la toate mașinile care circulă acum în România? Asta este una. Da. Și doua, dacă puteți să-mi spuneți ca ordin de mărime, care nu. E diferența dintre... Nu pot să vă spun. Nu, eu aș vrea să aveți un pic de răbdare. De fiecare dată când am lucrat la un proiect, v-am spus, până el nu este și finalizat, nu o să vă pot să vă dau unele amănunte, pentru că eu nu vreau să creez nici panică. Timbrul de mediu a fost eliminat de la 1 februarie. De atunci, în România s-au înmatriculat aproape 340.000 de mașini vechi. Peste 40 de mineri și energeticieni au intrat în această dimineață în greva foamei în fața sediului complexului energetic Oltenia. Afiliați la sindicatul Mine Energie Oltenia, minerii sunt nemulțumiți că nu au primit majorările salariale promise, respectiv 200 de lei în plus. Ei se plâng și de condițiile de lucru din cariere, respectiv benzi de cauciuc rupte și materiale învechite care le pun viața în pericol. Transmite din Gorj Gabriela Mladin. Bun găsit, protestul a fost declanșat spontan și este unul extrem. Cei 40 de salariați au anunțat greva foamei pe termen nelimitat ca urmare a faptului că ieri, la comisia de negocieri între administrație și sindicate, salariații nu au primit răspunsuri satisfăcătoare la cele două solicitări ale lor. Este vorba de majorarea salariilor de la 1 decembrie și de formarea unui fond de premiere din economia la fondul de salarii, prin care să fie eliminate anumite discrepanțe între veniturile angajați. Mai exact, un lăcătuș care lucrează la Rovinari are salariu diferit față de cel de la Turceni, deși ambii sunt angajați ai complexului energetic Oltenia. Liderul de sindicat Gabriel Căldărușe susține că protestul este legat și de condițiile de muncă. Sunt nevoiți să scoată cărbune din pământ cu utilaje învechite care pun în pericol viața angajaților. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Legea pensiilor este doar un pic amânată pentru a se face toate calculele necesare, a precizat ministrul Muncii Olguța Vasilescu. Ea anunță, în schimb, că va fi dată o ordonanță de urgență pentru majorarea punctului de pensie. Olguța Vasilescu exclude ideea unui eșec și a unei demisii. Ne spune mai multe Manuela Nicolescu. Ministrul Muncii a infirmat la România TV faptul că anul viitor nu vor fi creșteri de pensii. Potrivit Olguței Vasilescu, guvernul ar fi elaborat o ordonanță de urgență care se referă la majorarea punctului de pensie pentru anul viitor la 1100 de lei și la creșterea pensiei sociale minime la 640 de lei. Ordonanța ar fi în avizare la Ministerul Finanțelor, iar săptămâna viitoare urmează să primească avizul Consiliului Economic și Social și să intre în ședința de guvern. Ministrul Muncii a ținut să-i liniștească pe români. Nu sunt probleme să nu fie prinși în bugetul pe 2018 bani pentru pensii sau salarii, a spus Olguța Vasilescu. Amintim, conducerea coaliției PSD-ALDE a decis în urmă cu o săptămână că legea pensiilor se amână. Mulțumesc, Manuela Nicolescu. Și-a dat demisia sau a fost demis? Vorbim despre directorul CFR Infrastructură, Marius Chiper. După un nou drum cu trenul, de data aceasta spre Deva, ministrul transporturilor a anunțat în această dimineață că vrea să-l demită pe șeful CFR Infrastructură. La scurt timp însă, compania CFR a trimis un comunicat în care îl contrazice pe ministru și spune că directorul interimar, Marius Chiper, și-a dat demisia din motive personale. Noul ministru al transporturilor a declarat dimineață că a analizat activitatea companiei CFR și a ajuns la concluzia că multe dintre întârzierile pe care le au trenurile nu se justifică. Problemele întârzierii trenurilor nu sunt în primul rând datorită faptului că materialul rulant este învechit. Sunt datorită infrastructurii care provoacă aceste întârzieri. Nu pot să înțeleg cum, de exemplu, pe calea ferată București-Constanța, în care s-au investit sute de milioane de euro pentru a fi modernizată și care este cea mai modernă cale ferată din România, nu pot să înțeleg de ce, într-o zi frumoasă, cu 20 de grade afară, trenul trebuie să întârzie 10 de minute. Într-un comunicat emis astăzi, Ministerul Transporturilor îl citează pe ministru care spune CFR era considerată pe vremuri a doua armată a țării și aș vrea să îi readuc faima de odinioară, am încheiat citatul. Vă reamintesc, ieri Ministrul Transporturilor i-a demis și pe șeful Gării de Nord și pe directorul regionalei Căi Ferate București. Laurențiu Maraloi și Mihai Cândea și-au pierdut funcțiile după ce Ministrul Transporturilor a vizitat ieri Gara de Nord. Invitat recent la interviurile Europa FM, liderul sindical al mecanicilor de locomotivă, Iulian Mântescu, a atras atenția că guvernul a tăiat din bugetul pentru investiții la calea ferată peste 1 miliard de lei. Pe partea de infrastructură avem deja proiecte care sunt în derulare, plățile se fac cu 60 de zile în urmă, deja s-a tăiat pe partea de investiții peste 1 miliard 200 de milioane. Nu mai spun că în partea de mentenanță, cu toate că noi avem prevăzut în buget undeva la 1,26 de miliarde și de acolo s-au tăiat vreo 500 ceva de milioane. Ascultați știrile Europa FM. Suntem în plin cod galben și portocaliu de ploi și vânt puternic până diseară. Vizate sunt zonele montane ale județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Avertizări vin și de la hidrologi. Institutul Național de Hidrologie a emis în această dimineață o avertizare cod galben de inundații pentru râuri din mai multe județe. Ne spune mai multe Elena Tudor. Potrivit reprezentanților Institutului Național de Hidrologie, în urma ploilor torențiale se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, păraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, dar și creșteri de debite și posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița și Prahova, în județele Dâmbovița și Prahova. Pentru aceste județe, Institutul Național de Hidrologie a emis în această dimineață o avertizare cod galben de inundații, care este în vigoare până după amiază la ora 15. De asemenea, până mâine dimineață la ora 9 este în vigoare o avertizare cod galben de inundații pentru râuri din alte 7 județe. Mehedinți, Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Gorj, Vâlcea și Argeș. Sunt vizate râurile Desnățui, Jiu, Olt, Argeș și afluenții mici ai Dunării. Ploile au întârziat două aeronave care urmau să decoleze aseară de pe aeroportul din Craiova. 319 pasageri au fost blocați pe aeroport până în urmă cu o jumătate de oră, când aeronavele au plecat în sfârșit de pe aeroportul Craiova spre destinațiile Bologna, respectiv Roma. Din cauza vântului puternic în municipiul Brașov, un copac a căzut în această dimineață peste două ambulanțe parcate în fața sediului Crucii Roșii. Nu sunt victime. În Dâmbovița, peste 2000 de familii au rămas în această dimineață fără curent electric din cauza vremii nefavorabile și se lucrează acum la remedierea avariei. Ca de obicei, trafic, vremea urâtă a dat peste cap traficul din marile orașe. În București, din cauza ploii, s-au format ambuteiaje în trafic, dar și la metrou, încă de la primele ore ale dimineții. Nici cu tramvaiul nu s-a circulat mai bine, în condițiile în care șoferii au mers pe liniile mijloacelor de transport în comun, în speranța că vor ajunge mai repede la destinații. Are detalii Ciprian Ioana. A fost o dimineață de coșmar în București, atât pentru șoferi, cât și pentru cei care au ales să meargă la serviciu cu metroul sau cu tramvaiul. Principalele bulevarde au fost blocate de mașinile care înaintau în ritm de melc, bară la bară. Dacă în mod normal se aglomerau marile bulevarde, din cauza ploii au fost afectați inclusiv șoferii care au plecat din cartierele periferice ale Bucureștiului. Pe rețelele de socializare au fost postate mai multe poze cu haosul din trafic. Într-o fotografie se poate observa cum coloana de mașini se întinde pe bulevardul Decebal de la Piața Muncii la rondul de la Alba Iulia și mai departe pe Bulevardul Unirii până în zona fântânilor. Spre orele prânzului, valorile de trafic au mai scăzut în intensitate, după cum ne-a declarat în urmă cu scurt timp subinspectorul Andra Arsintescu de la Brigada Rutieră a Capitalei. La această oră, în municipiul București, se înregistrează valori ridicate de trafic pe șoseaua Ștefan cel Mare și strada Petrican, sens Pipera către strada Doamna Dica. De asemenea, pe șoseaua București-Ploiești, între Alea Padina și șoseaua Odăii. Au refulat două canale Apanova, motiv pentru care banda 1 de circulație este restricționată. Pe de altă parte, procesiunea Calea Sfinților, programată astăzi, se amână pentru joi din cauza vremii nefavorabile, potrivit Bisericii Ortodoxe. Așadar, nu vor mai fi restricții de trafic în zona Patriarhiei, așa cum se anunțase inițial. Într-o zi ploioasă ca aceasta, în urmă cu 2 ani în capitală, a avut loc și accidentul în care a murit polițistul Bogdan Gigină, din care deschidea coloana oficială a ministrului de interne de atunci, Gabriel Oprea. Astăzi au fost audieri la DNA în acest caz. Fostul șef al poliției române, Petre Tobă, a fost chemat pentru a lămuri aspecte tehnice, spune el. Chestorul Petre Tobă susține că a dat explicații în calitate de martor în acest dosar în care fostul ministru Gabriel Oprea este cercetat pentru folosirea abuzivă a coloanei oficiale. Eu am fost citat astăzi în calitate de martor în dosarul privind cercetarea accidentului în care este implicat domnul Gabriel Oprea. Am răspuns la toate întrebările. Cu această ocazie, cred eu, am reușit să clarific toate aspectele tehnice care mi-au fost adresate. Am jurat că voi spune adevărul și numai adevărul. Eu nu am venit aici pentru a face declarații în favoarea sau în defavoarea uneia dintre părți. Am venit să prezint situația reală, operativă. La sediul DNA a fost chemat și fostul șef al poliției rutiere de atunci, Lucian Diniță. El spune însă că nu mai ocupa această funcție la data accidentului, dar admite că circulația pe motocicletă pe timp de noapte și în condiții de ploaie n-ar fi trebuit aprobată. Eu nu mai eram în funcție de circa 3 ani, nici măcar în sistemul de poliție rutieră nu mai eram. În condiții de meteo ca astăzi și noaptea, se poate folosi antemergător pe motocicletă? Dacă este noapte și sunt condiții normale de circulație, nu este niciun fel de problemă. Dar dacă este noapte și sunt condiții meteo așa cum nu. Sunt și acum? Nu. Deci nu ar fi trebuit să... Nu. Și cine trebuia să ia decizie în acest sens? Cei care sunt pe ordinul de zi și care scrie, există o rubrică răspuns. Să amintim, la momentul morții polițistului Bogdan Gigină în 2015, Gabriel Oprea era ministru de interne și vicepremier, iar Petre Tobă conducea poliția română. Veronica Cristoiu, fost judecător în cadrul Curții de Apel București, condamnată la 7 ani de detenție pentru fapte de corupție, a fost eliberată condiționat din închisoare printr-o decizie definitivă a Tribunalului Prahova. Transmite Diana Frâncu. Fosta judecătoare Veronica Cârstoiu, supranumită Regina Șpăgii din Justiție, a fost condamnată în iunie 2016 de Înalta Curte de Casație și Justiție la 7 ani de închisoare, fiind acuzată că a primit aproximativ 600.000 de euro mită de la Dinel Staicu. Mita a fost primită pentru a-i anula omului de afaceri pedeapsa din dosarul de fraudare a Băncii Internaționale a Religiilor. Cârstoiu a fost încarcerată la penitenciarul de femei de la Tăcșor în vara anului trecut și a rămas efectiv în spatele gratilor puțin timp peste un an. La începutul lunii octombrie, fostul judecător a solicitat liberarea condiționată pe motiv că a ispășit o treime din pedeapsa definitivă și că are dreptul să iasă din detenție, așa cum prevede codul de procedură penală. Inițial, judecătoria Ploiești a respins cererea, însă, în urma contestației făcute la Tribunalul Prahova, judecătoarea a avut câștig de cauză, instanța punând la socoteală și perioada de timp în care Veronica Cârstoiu a stat în arest. Fostul magistrat nu a beneficiat de prevederile legii recursului compensatoriu, care permite deținuților care au ispășit pedeapsa în condiții grele să ceară liberarea condiționată, și asta pentru că această lege a intrat în vigoare la 2 zile după ce Tribunalul Prahova a admis cererea fostei judecătoare. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Problema hărțuirilor sexuale ajunge astăzi în dezbaterea Parlamentului European reunit în sesiune la Strasburg. După scandalul din Statele Unite și întreaga serie de dezvăluiri sub numele MeToo, eurodeputații încearcă acum să propună măsuri împotriva hărțuirii în statele Uniunii Europene. Însă chiar Parlamentul European este vizat de un scandal. Mai mulți eurodeputați sunt acuzați de hărțuire sexuală, iar astăzi este așteptat un comunicat pe această temă. De la Strasburg transmite Iorgu Ianuși. Au fost multe acuzații de hărțuire sexuală de-a lungul timpului, dar aproape toate s-au rezolvat prin mica înțelegere, presupusa victima nu depunea plângere și era într-un fel sau altul despăgubită pentru neplăcerile suferite. Scandalul agresiunilor s-a reluat de câteva zile după ce în presa internațională au apărut, să le spunem, dezvăluiri, dar lucruri cunoscute an de rândul în cabinetele eurodeputaților, care au faima că preferă asistentele tinere. Astăzi, Parlamentul European încearcă să propună o serie de măsuri împotriva hărțuirilor în Uniune, un subiect programat pe ordinea de zi după scandalul din Statele Unite, dar înainte ca un șir de acuzații să vizeze direct Parlamentul. Acum se ia în calcul formarea unei comisii de anchetă, care, cel mai probabil, ar urma să fie condusă de un membru al Partidului Popular European. Cotidianul britanic Times publica duminică într-o corespondență de la Bruxelles un articol despre mai multe consiliere ale europarlamentarilor care ar fi fost abuzate. Apare în articol și numele fostului ministru al mediului din Franța, Yves Cochet, acum în vârstă de 71 de ani, care ar fi încercat să agațe o consilieră de 25 de ani care lucra pe pentru un alt coleg eurodeputat. Iar lista continuă cu eurodeputați în vârstă care au încercat fie să pipăie, fie le-au șoptit cuvinte indecente consilierelor sau chiar le-au agresat. Din Strasburg, Iorgu Ianuși și Europa FM. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, FC Botoșan și Dinamo au remizat 0-0 în ultimul meci din etapa a 15-a a Ligii 1. Ambele echipe au avut câte un eliminat, gazdele au rămas în 10 din debutul reprizei secunde, iar egalitatea numerică s-a restabilit după 23 de minute. Mușat de la gazde și dinamovistul Cațica s-au văzut cartonașul roșu. În urma acestui rezultat, FC Botoșan rămâne pe locul al patrulea, în timp ce Dinamo a fost devansată de FC Viitorul și a ieșit în afara pozițiilor de play-off. Este pe 7. Cristiano Ronaldo a fost desemnat pentru a doua oară consecutiv fotbalistul anului în gala FIFA The Best. El i-a devansat pe Messi și Neymar și a primit trofeul de la două legende, Maradona și brazilianul Ronaldo. Premiile FIFA s-au reluat anul trecut după expirarea parteneriatului de 6 ani cu France Football pentru balonul de aur. În cadrul galei desfășurate aseară la Londra, Zinedine Zidane a primit titlul de cel mai bun antrenor al sezonului, iar Olivier Giroud a câștigat trofeul Puskás pentru golul anului, marcat la 1 ianuarie în poarta lui Crystal Palace. Să mai spunem că echipa anului